بالفیل اتیان والو سراب او گورا دیوئے کہ وہی علم تر تو گورے نا دیوئے کہ روح الباری اور کل مفسرین ذکر کری ناواز نا پوہا چھ رسول اللہ حاضر ناظر گنوئے گورا او ناور تو گورے نا رویت جو قسم ہوئی یو تر رویت بسری ہوئی یو تر رویت علمی ہوئی یو لدل دستر گو دیتا ہوئی دستر گو لدل یو لدل ندی خدا خبر علم در تحصیل شو دیتا مرویت ہوئی یو ترویت بصری وی یو ترویت علمی وی یو لدلی دستر گو دیتا وی دستر گو لدل یو لدلی ندی خدا خبر علم در تحصیل شو دیتا مرویت وی لیکن کہ تواتر سر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تدا خبر را رسی دلی او آغا خلق دا اللہ دا حبیب پا جنبن موجود چا غیر واقعہ پستر گو لدلی وی ام المومنین باہ کسان لدلی باہ کسان وطیان چی شرل ناغی سرداؤ سن چی غلام دشیو سوالی نا دے دیا کول او اللہ دے برد پارا پریخیو پستر گولان دو اللہ ویلم ترت گورنا ندالا کسرن دی پستر گویو شیئینی اغیل ہوئی ندیو خبر علم چی حاصل یغیتم ویلم تر علم ترا یعنی علم تعلم تپوہنی تگورنا کیف فال ربک سرنگ کار کڑو ربستا بے اصحاب الفیل اتیان والو سرا علم یجعل کیدہم آیانو گرزول اللہ مکر و فرد داوی فی تدلیل پتباہی و بربادی کی و ارسل علیہم اور علی دلی واللہ پاغوی تیرن مارغان بابیل دل دلی ابابیل جماعتون جماعتون دل دلی او دا مارغان سونو اکثر مفسرینو لکلی چچا نمخ کی کتلی انہیں رستو کتلی او باز خلق دیتو تکر کتا ابابیل وی مدار عوام خبر را ابابیل وی دلو دلو تا ابابیل تو تکر کتا نوی دی لفظ بارت علماء لکلی چی دا جمع دا خود دید دی لفظ ندید پارا مفرد شتا کنشتا نباز علماء لکلی دا جمع دا خود دید دی لفظ ندید پارا مفرد نشتا او بعض نحات علماء لکلی چینا دیر پارا مفرد شتا دیر پارا مفرد شتا او اگا مفرد پدی ترتیب ذکر کرے مفرد پدی ترتیب بانے ذکر کرے مفرد پدی ترتیب ذکر کرے چچا ویلو ابالتن نے او چا ابالتن ویلو ابالتن ویلو چه دا دید پارا مفرد او چاویلو چنا دا جمع دا مفرد یا رشت دینا و ارسل علیہم تورن ابابین رالی گلو پاغی بان مارغان دلی دلی ترمیہم بحجارت او رشتل بیدی بحجارت پگتو من سجیل چه دا ٹکر کنو سجیل آگی توی چه دا خط نجور کی او پاور بانی پوخ کی من آغی زخم خطرناک او دا ساجیب طریقی سرا گیتیو قرطبی جی کرکری چی دا بازی صحابیات سرا پکور کی دا آغی نمونہ پراتا ود نبی علیہ السلام پا زمانت ترمیہن بحجارت او دا سی گیتیو جلار کافر نم پلی کلشیو ترمیہن بحجارت مفسرین لکلی آغا فوجیانو دا برہا آغا فوج جنگی تو کئی دوست پنی او دو فولاد پسر کری آجی تو جبر او غرزی دو اغینا بمواتو داغ دا بدن بمواتو او دا حتین بمواتو او پزمک تو دو خفش ترمیہن حجارت وشتن اغیب کانو بانی من سجین چاغد ٹکر کنو فجالہم نگرزولو اغی کاسف مأکون پشان دا وخود بسو خرلشو عصف سے توئی دا جمع وا اغا پانو توئی چه حیواناتی خوری عصف اغا وخود توئی چه حیواناتی خوری او بسو توئی اگر واخد چه خرلشو اغی نسی جورشی خاشنتی جورشی وہ قرآن پاک دے گئے کی خبر ادا سے ذکر کا داد تحذیب کتاب دے دے انہی چه دندگی تی جوڑا کا وی دا سے کل لکا واخد چه خرلشی نور ویتا کوئی چھو آخو خوڑنے شغیر نسو جور شی یعنی گند تی جور کو بدبودار جور شد فجعلهم نگرزولو اغی کعصف مأکون پشان دا وحو د بوسو خړلو شو. او دا الله د حبیب معجزه چې د علماء ارحاس وای دا غي د پیدائش سره دا نه خشورو شو. او د علماء لیکلي ابن کثیر او نورو چې دا د علماء چې دا کور د الله کور دی دیتا الله خپل خیری نذیرو لګلو. او دا د کافر د لاس لړول نشي بلکې دا کور به د الله حبیب د توحید پرنګ باندې آبادی او دا کور به جوړي او پاکي دی. دیمخ کی صورت